gdzie się podziali prawdziwi oszuści. Hustlerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te żywe legendy nie są aby dziś martwe? Gdzie się podziali prawdziwi oszuści? Jeden z nich mu koleżko, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach jaką kąsał z klasą. Mówiły, Alfon z kasą, miał fasą. Na skąd? Naprawdę nie śmierdział groszem. Mówił, chcesz miłosierdzia? Proszę. Swoją miłość wiercał w nie. Poszedł, gracz, zamiast hajsu proste gadżety typu kluczyki do bety, bez bety. To nie był dziany kredyt, znał każdy fetysz. Gadki w stylu, komą ci tapel, sikso. Kim chcesz, żebym był? Że ma PL Mel Gibson. Miał je w małym palcu, raz amant z normą przezorności. Innym razem gwiazda porno, przez to gościł w wielu domach, starty schyłek. Pamiętam, chciał zeżnąć cnotkę w tyłek. Mówił, będziesz miała ze mną krok do Boga. Jakby co? Znam dobrego proktologa. Jak skończył, jak Mike Tyson czy R. Kelly, był oszustem, jakie miał szansę sam przeżyć. Gdzie się podziali prawdziwi oszuści? Hustlerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te żywe legendy nie są aby dziś martwe? Znam oszusta, pewnie bym nie zbluzgał za to. Przyczany fantom, który mózg ma, mówi, że nie czyta, a widziałem kiedyś z łóżka. Spadł mu przy mnie przedostatni tom Prusta. Tak fałszował chłopak swój stan biegle. Oni przekręt, taki miał styl. Zastygł jak odstaniak klasyk, nie na wagę kasy. Sytuacje różne płodził, żeby tylko zyskać podziw. Taki dziwny kumpel, zawsze na Balboro pisał telefonu numer. Dostałem go od jednej baby, łatwo kłamał. To był jego stały playback, a to amat. Kolejny dramat, wyjebali go na studiach. Przez następne pół dnia w jego jelitach odbywała się korida. Potem mówił, sam odszedłem, mam już pracę. To zajawka, żeby zacząć jak prawdziwy facet. Lekko zmieniał akcent, to po matce jest Bułgarką. Kiedyś zapytany warknął, drzwiami trzasnął. Nie mogę ze starymi, wspólny język chyba nigdy uruchamia zdartą płytę. Choć wiedziałem, jego stary to dla niego autorytet. Wiesz, powiedz, gdzie się podziali prawdziwi oszuści? Hustlerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te żywe legendy nie są aby dziś martwe? Co jest z nim? Spierdolił do Ontario Hustler, który grał dużo lepiej niż Mario Basler. Tylko winną piłkę opowiedz o nim ciech, bo znasz odpowiedź najlepiej tutaj z nas trzech. Na ulicach Mokotowa pchał Matax. Miał większe jaja niż przeciętny cwaniak. Zwykł mawiać, ej złotodziób. W tym fachu być nieostrożnym to jak spać w ogniu. Wolisz hotel Imperial czy hotel Saracela? Dla siebie punkty zbierasz, to kwintesencja. Bo jeśli żyjesz dla ulicy, możesz umrzeć dla ulicy. Jeśli umrzesz dla ulicy, będziesz głupcem dla ulicy. To pieprzona pętla, jeszcze na koncie 3-0 i kończę na Marszałkowskiej. Otwieram kebab, radził. Zawsze pierwszy atakuj, nóż plecy wrogą. Sąsiedzi to chuje, w tym roku już trzeci donos. Był dobry w tym co robił i wyszedł na swoje. Ale biznesmen to nie zawsze hustler jak Al Capone. Powalił się za oszustwa podatkowe. Był nad ziomy ziomem, podobno siedzi gdzieś teraz. Gdzie się podziali prawdziwi oszuści? Hustlerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te żywe legendy nie są aby dziś martwe? Gdzie się podziali prawdziwi oszuści? Hustlerzy, to każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te żywe legendy nie są aby dziś martwe?